سورة الفتح درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين اوك جنگ کیتا سرا کسان کبرج کافران دی لولوا الأدبار نخامخا و بڑیشا ثم لا يجدون بیابون ممی تخبل زان دپارا ولی انسوک دوس ولا نصیرا انسوک امدادی. کد جنگ حالت جوڑ شوی استاسو پمنز کی جنگ شوی وی نو د دې کافرانو دا حالت ته کله چې مسلمان د همت نکار اخلي او دا رنګي ایمانی طاقت ته مسلمان سره یې ناغه ته کفار ټینګې دي نشي دی بشاګانی اړولې. د دې وجنا ابن قیم رحمت الله علیه په قصیده نونیه کې لیکي لا تخش من کید العدو ومکرهم فقتالهم بالكذب والبهتان. مې ریګا د دشمن د چلنا او د فریبنا زګه چې د دې جنگ چې کم دی دا څه شی دی؟ د دې جنگ چې کم دی بالکذب والبهتانی دا په دروغ باندې بینایي او د دروغ مزه همیشه د پارار سړی وای چې دا لنډي نو دې ټینګې دی نشي. او بیا وای فالله ناصر عبده وکتابه فالله ناصر عبده وكتابه والله والله كاف عبده بأماني. وي الله تبارك وتعالى چکم نه تخپل بنده د پاره دغه امداد کوي او د خپل کتاب امداد کوي. او الله تبارك وتعالى چ کافی شي نو انسان چکم ده په امن کې شي مسلمان چکم ده نو په امن کې شي. فجنود و اتباع الرسل ملائکون فجنودهم فاساكر الشيطان ويد پیغمبرانو لخر چی دین دا پرشتي دي او د دې کافر لخر چی دي شیطانان دي نو شیطانان د پرشتو ا تاب راوړي شي شیطانان د پرشتو تاب نشي راوړي ندی به نه ځان د پاره سوک امدادي مونډلې وي او نو به سوک امده نو د ځان د پاره سوک دوست مونډلې وي. سنت الله الذي طریقه د الله تبارک وتعالى هغه ده کده خلت من قبل چې تحقیق تیر شوی د مخکي ولن تجد لسنه الله تبديلا او چربو نمومي طریقې د الله تعالی لرا بدلیدل. د الله تبارک وتعالى طریقه همیشه د پاره د حق ته پاره سه خلق مقرر کړي چې غي د الله تبارک وتعالى د دې حق پخپل هم پخپل ځان باندې د منلو او دغه حق په خلکو باندې منل او خلکو ته وړاندې کول در دي کاری. نو چې څنګه دی د الله تبارک وتعالى د فارق قدم چتی او اخلاص او همت او مهنت او مشقت دی د الله په دین کې کوي نو تاسو وګورئ چې څومره مخ کې په دې دین کې خلقو د قربانای ورکول د پاره سمره خلق تیر شوی دی داغي ټول داستان وګورئ د الله سنت طریقه ده چې د الله تبارک وتعالى د حق پرستو امداد کوي. الله د همت ناکو خلقو ها او دارنګي د توکل والو چې په الله تبارک وتعالى باندې توکل ساتي داغي امداد الله تبارک وتعالى کوي. نو د دې وجنه د الله طریقې له بدلې د نشته تاسو توکل په الله او د الله تبارک وتعالى د دین د اوچتولو او د رنګي د کفر او د شرک د ختمولو لپاره چې تاسو کوم کوششونه دي هغه کوششونه کې به تاسو ناکام کیږئ نه بلکې ولن تجد لسنه الله تبديلا چربونه مې سنت طریقې د الله لپاره بدلیدل د الله بس تاسو امداد کوي. تاسو ګورئ نه چې تاسو څنګه امداد یو کو هو الذي الله غزا ته کف ايديهم چې بندې کړل لاسونه دي عنکم ستاسو نه و اي و ايديكم عنهم او لا سن استاسو دینا ببطن مکه پمنز د مکی کی من بعد ان اسفرکم پس تاغنا چی غالیبی کری تاسو علیهم پدی بانی وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دی اللہ تبارک و تعالی فا غصمانی چی کوئی تاسو لیدن کے تاسو سنگا چی پا اتم کال باندی فتح دا مکی اوشوا نفاغی کی دیر دا دی خبر امکانو چی دیر اغٹ وین بتویشی اللہ تبارک و تعالی فا غی کی وګوره وی ستاسو لاسونه مې د دینه بند کړو او د هغې لاسونه چې کله هغې ته پته ولګېده هغه ماښام د شپې په غرونو کې دی هغه غرونه بل کړو مشرکان ولیدل دا خو ټول غرونه چې کم دی نو ډک دي د دینه الله تبارک وتعالی فیرو وغورځو او وسلې هغې کېښودی وی چې موږ جنګ نه کوو مسلمانان راغلل ښه په آرام باندې مکې ته دننه نبی علیه السلام اعلان وکړو چې څوک بیت اللہ کے پناہ اخلی سوک دا ابو سفیان پا کور کے پناہ اخلی سوک چکم دے نبی علیہ السلام الہین اوکڑو او دا رنگی اللہ تبارک و تعالی واللہ اغم اکا چی باغی کے دیر امکانات دوینو تیولو اللہ تبارک و تعالی دا صلح سنگا بغیر دس جنگ و جدلنا پا پتح کی درکڑا اللہ لی دن کے دے اللہ کا دن کے دے ہم اللذین کفرو دا کسان دی چکو پر اکڑ دے وسوت دوکم عن المسجد الحرام او بنکڑی ای تاسو د مسجد حرام نا والهدیا او قربانای معکوفا بنشوی این یبلغ محله جورسی اغخبل زاید علا لحتا ولولا رجال مؤمنون کچر نوی سری مؤمنان و نساء مؤمنات او خزی مؤمنانی لم تعلموهم چه تاسو نپی جندل اغیل را ان تطعوهم چه پایمال کری باو تاسو اغیل را فتصيبكم منهم عرة نرسيد لبو تاسو تددين تاوان بغير علم بيدسو بوينا بيدسو او معلوماتنا ليدخل الله دي ده پارا چه داخل كي الله تبارك وتعالى في رحمتي بخبر رحمت كي من يشاو چال رأي چه فخشي لو تزيلو كچري جدا شووه ده مسلمانانونا لعذبنا الذين كفرون خامخا منبا سزا ورکڑی واغا کسانو تا چکو پر اکڑی منهم دا دین عذابا علیما عذاب دردناک دیکی صلح دا حدیبی تا اشاره شوا چی صلح دا حدیبی غوشوا او کچری دا صلح نوی شوی نو بیا هم تاسو اللہ تبارک و تعالی ضرورو لی خو پا دغا ضرورو لی کسری پا مکه کی لاوسم اغا کمو خلکو چی هجرت لا نو کڑی یا نو وطلی اغا لاوسم ایماندار پا آغای کی دیز نارینا او زنانا نو چې تاسو حمله کولی نو هغوی به هم پکې تاسو نه لګېدل نو دا به تاسو ته ډېر غټ نقصان او تکلیف یا دې خبرې در رسو یو طرف ته قتل خطا باندې چې کوم دیت ورکولی هغه هم او بل طرف ته چې کوم دی د مسلمانانو هغه وجل چې خلک به بیا خبرې کولی چې وګوره په خپلو ملګرو هم چې کوم دی لحاظ ونه کو د خپلو خلکو یې هم لحاظ ونه کو نو تاسو ته په دې باندې به نقصان را رسېدلی و نو او دارنګې الله تبارک وتعالی دا صلحه د حدیبی یا د جنگ حالت په صلحه کې بدل کو دې کې به دومره خلکو ته ایمانی طرف ته راتلل نصیب شي او د ایمان نصیب کېدل به ورته وشي چې الله به یې په خپل رحمت کې نو د هغې دپاره هم ویل یدخل الله فی رحمتی من یشا دے دا پار چی داخل کی اللہ تبارک و تعالی پا خپل رحمت کی چال رئی چی خوخشی دا خبروا کچری دی دا مکینا جدا یو زائی تراوتی وی نو بیا با تاسو لیدلی وی چی تاسو دی سنگا کتلولو سنگا تاسو دیل سزا ورکول دا اللہ پا حکم سرا لو تزیلو کچری جدا شوی وی دی دا دغی مومنان و مسلمانان نو چی پا مککی و دی بار راوتی وی لعزبن اللذین کفرو نو سزا به ورکړی و موږ هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي منهم د دین عذابا علیما سزا دردناکه خو چونکې د هغې سره یو ځای و دي نو د دې وجې نه هغه حالات الله تبارک وتعالی داسې پیدا کړه چې صلح د حدیبی وشوه او راتلونکي وخت کې الله تبارک وتعالی څنګه پتحې د مسلمانانو له نصیب کړې اذ جعل الذین کفرو کله چې وګرځول هغه کسانو چې کوپرې کړی دی فی قلوب کله چې وګرځول هغه کسانو چې کافران دي فی قلوبهم الحمیه په خپل زړونو کې غیرت حمیت الجاهلیه غیرت جاهلیت لرا فانزل الله سکینته نوراولیګا الله تبارک وتعالى اطمینان لرا علی رسولی په پیغمبر خپل باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنان باندې والزمهم کلمۃ التقوى او ویل غول د دې سره کلمۃ پرهیزګاری وکانو احق بها او دې ډیر حقدار په دې سره واهلها او لایک دې دیو وکان الله بكل شيء عليم او دې الله پاره زبان دې فوا الله تبارک وتعالى وی دو کافرانو اغا حمیت او غیرت اغا دا چې کله صلح د حدیبیه لیکل کېدا نو په شروع کې چې څنګه نبی علیه السلام لا بسم الله الرحمن الرحیم لیکل ناغی رحمان مونږ نه پیژنو تاسو لیکي باسمک اللهم او محمد رسول الله چې ولیکل شو وی رسول کته مونږ منلې نبی ابا مونږ تاسو عمرې نه ولې منی کولای او مونږ خو د رسول نه منو نو دا ته لری کوي ولي کوي چې محمد بن عبد الله او دا رنګي زمونږ نه چې کس در شي تاسو به چې کم دی نه ني ساره وي مونږ له به واپس را کوي تاسو نه چې څوک راشي مونږ به نه در کوو دا رنګي نور شرطونه ها ډېرې چې تاسو راځي راتلونکي کال له بغیر د وسلو نه به راځي او دا نور څه ډېر شرطونه او پکې نو هغه خبره او دا رنګي پکی با دا خبرې هم کې دی چې په بدر کې زمونږ پلاران او زمونږ نکان دی وجلې دي دی به مونږ داسې پرېږدو دا مختلف قسم ځانته وای هغه په خوانه خبرې را مخې ته کولې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو په زړونو باندې پټه یو لګولې او په هغه باندې د جواب ورکول د پاره الله کلمۃ التقوا کلمۃ لا اله الا الله تاسو ورد لا اله الا الله تاسو د پاره کافی دی او استاد لپاره د الله تبارک وتعالى تقوا داری هغه خپل خبره چې کم دی او دی قابل دی دیو او لایق دی دیو الله تبارک وتعالى چې مسلمانانو باندې کم سکونت د دې په جوړون راوس اعلان کی دشمن چستا د دبدبه او دارنګي داو کوي او بیا داسې خبرې لیکي او داسې پتا باندې شرطونه مقرری او ثابتای نو په دغه وخت کې صحابه دوان لا اجمعین اگر چې د زړونو په دنه باندې په دې باندې خفګان ولی چې الله او د الله پیغمبر په دې چې راتلونکي وخت کې الله تبارک وتعالى پیغمبر ته کوم خوش خبرې ورکړي چې دا خو سوال نه پیدا کیږي چې دروغ شي خو زمونږ د صلح کې اوس زمونږ لپاره خیر دی او فائدہ ده نو الله تبارک وتعالى وی لای کوي دی چې دی دا برداشت نه کار اغسته وي او دې الله تبارک وتعالى فار یو شی زبانه پوا الله فو دی چې څنګه کاروائی الله تبارک وتعالى وکړه هغه په دې خبره باندې پوهیدو چې په دې کې د چا د پاره خیر دی او د چا د پاره به خیری دی الله تبارک وتعالى نه سپټ او پناه خبره نشته ولو قاتلکم الذین کفروا کچر جنگ دې لوي تاسو سره کسان کفرو چې کافران دي لولو الادبار نو خامخه اړولې به شاګانو لراستم ملا یجدون ولیا او بیا بین اومندل سوک دوست ولا نصیر او نیم دادی سنت الله اللتی طریقه دا اللہ تعالی آغا کد خلط من قبلو چه تیره شوی دا پخوا ولن تجد لی سنت الله تبدیل او چرب و نمم طریقه دا اللہ لربت لیدل واللزی اللہ غزات تے کف ایدیهم عنکم چه بند اکڑو لا سنت دی ستاسونا تاسو تا دا نقصان رسولونا و ایدیهم عنهم او لا سنت ستاسو دا دی د دینا چې تاسو نقصان ورسو په بدل مکه واغه مینز د مکه کې په واده د مکه کې من بعد ان اسورکم علیهم پس د دینا چې غالب یې غالب کړی تاسو په دیوانه وکان الله بما تعملون بصیر او دی الله په آسمان چې کوي تاسو خبردار لیدون کې هم الذین دا دی چې دی هغه کسان دي کفر کې کوپرې کړی دی وسودو کومان المسجد الحرام او بند کړی تاسو د مسجد الحرام نه والهدي او قرباني معقوفا بن شوا ان يبلغ محله جورسي ازيد على لحتا ولولا رجال مؤمنون او كثر نبي سري مؤمنان ونساء مؤمنات او خز مؤمنان فمكك لم تعلموهم جتا سنبي جند الاغيلرا ان تطؤوهم چه پای مال کړي وي تاسو اغيلرا پتصيبكم منهم معره نرسيدلي بو خامخه نرسيدلي بو تاسو ته دينه تاوان بغير علم بيد سپوينه ليدخل الله في رحمته من يشاء دي دبارك داخل كي الله بخبر رحمت كي چال رأي جو خخشي جا اسلام دي لو تزيلوا او كتري جدا شوي ويدوي لعذبنا الذين كفروا نو خامخا سزا بور کرو منگا کسان تا چه کافران دی منهم عذابا علیما دین عذاب دردناک از جعل الذین کفرو کلا چه اگر زول آ کسان چه کافران دی پی قلوبهم الحمیتا پزرونو که غیرت لرا حمیت الجاہلیت غیرت جاہلیت فانزل اللہ سکینته نرولی گا اللہ تبارک و تعالی اتمنان لرا علی رسولی پا پیغمبر خبلو وعلی المؤمنین پا مؤمنان وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى أَوْ وَيَلْقُونَ ذِي سَرَ كَلِمَةَ پَرِزْگَارَي وَكَانُوا حَقَّ بِهَا أَوْدِي حَقْدَار دَدِي وَأَهْلَهَا أَوْلَائِكَ دَدِي وَكَانَ اللَّهُ دَيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پَارْشِزْمَانِ پُوهَ